sytuacji. Powinniśmy doceniać dojrzałych pracowników. To zaangażowani, lojalni i pełni pomysłów ludzie. A co pani firma zyskała? To, że ciągle jesteśmy na rynku, stale się rozwijamy, jesteśmy też bardziej konkurencyjni. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Dzień dobry, wtorek, 8 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Beniamin Filip. Były wiceminister spraw wewnętrznych nie przyznał się do winy, ale zarzuty już usłyszał. Zbigniew R. odpowie za jazdę po pijanemu i groźbę. Rosja jest gotowa rozmawiać o Ukrainie z Ukrainą, a także z Unią Europejską i Amerykanami, ale stawia warunki. W tym serwisie także o procesie w sprawie poczwórnego morderstwa. Są oskarżeni, ale do tej pory nie odnaleziono ciał ofiar. Są zarzuty dla byłego wiceministra spraw wewnętrznych, ale Zbigniew R., mimo zeznań świadków i mimo tego, że gdy został zatrzymany, miał w organizmie 1,5 promila alkoholu, nie przyznaje się do winy. W niedzielę późnym wieczorem na trasie Nowy Tomyśl z Bąszyń były wiceminister po pijanemu zajechał drogę dwóm autom, a potem strzelał w powietrze. Magdalena Mazur-Prus z prokuratury okręgowej w Poznaniu ujawniła, za co dokładnie odpowie przed sądem. Zbigniew R. usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Ponadto Zbigniew R. usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa, które mówi o tym, że kto groźbą bezprawną lub też przemocą zmusza inne osoby do określonego zachowania się, ten podlega odpowiedzialności karnej. A do tego zmuszania doszło dwukrotnie. W jednym pojeździe podróżowało 5 młodych ludzi. Ci mężczyźni zostali zmuszeni do zatrzymania się. W momencie, kiedy zatrzymali się, Zbigniew R. z samochodu, w którym jechał, oddał 3 strzały w kierunku pobocza drogi. Kilka minut później miała miejsce podobna sytuacja i tutaj również w ten sam sposób zmusił rodzinę podróżującą innym samochodem do zatrzymania się i również oddał strzały, tym razem skierowane w powietrze. Prokuratura uznała, że w tej sprawie nie ma potrzeby stosowania tymczasowego aresztu. Wyznaczono poręczenie majątkowe w wysokości 35 tysięcy złotych. Były wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie PiS wczoraj trafił do szpitala, bo skarżył się na problemy z sercem. Nadal jest pod opieką lekarza. Nie tylko nie przyznał się do zarzutów, skorzystał też z prawa odmowy składania wyjaśnień. Jeszcze rano Rosjanie ostrzegali przed wojną domową, teraz deklarują, że chcą rozmawiać o Ukrainie z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i co ważne, z samą Ukrainą. Ta deklaracja padła z ust szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Do rozmów oczywiście miałoby dojść pod pewnymi warunkami. Moskwa chce, aby Ukrainę reprezentowały delegacje wszystkich regionów, w tym południowych i wschodnich. W opinii Ławrowa nie powinni to jednak być ani urzędnicy, ani oligarchowie. Są kandydaci na prezydenta wysunięci przez niemal wszystkie partie polityczne, zauważył rosyjski minister. Siergiej Ławrow liczy również na to, że władze w Kijowie poczekają z nowym projektem reform konstytucyjnych do międzynarodowych negocjacji, aby nie stawiać przedstawicieli zwaśnionych regionów przed faktem dokonanym. Przypomniał też, że Rosja opowiada się za federalizacją Ukrainy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Władze w Kijowie deklarują, że są gotowe do rozmów z Rosjanami. Nie wiadomo tylko, czy zgodzą się na postawione warunki. To jedna z najbardziej tajemniczych zbrodni, do jakich doszło w Warszawie. W piątek poznamy wyrok w precedensowym procesie o 4 zabójstwa. Sprawa jest nietypowa, bo choć prokuratura nie ma wątpliwości, że do morderstw doszło i żąda dożywocia dla głównego oskarżonego, to nie odnaleziono ciał ofiar i dlatego obrona chce uniewinnienia. 33-letniemu Mariuszowi B. śledczy zarzucają uduszenie męża i córki swojej kochanki i jej partnera z kursu tańca, a także księdza, który przed laty miał oskarżonego molestować seksualnie. Głównemu oskarżonemu miał pomagać kuzyn Krzysztof R. Prokuratura jest pewna, że w ręku ma dowody świadczące o winie oskarżonego i choć są to tylko bilingi rozmów, badanie na wykrywaczu kłamstw, badania zapachowe i opinie biegłych psychologów, jak przekonuje Katarzyna Caluf-Jaszewska. Istnieje jednak nierozerwalny łańcuch poszlak, które wskazują na to, iż istotnie Mariusz B. dopuścił się zarzucanych mu czynów. Ale przed sądem niełatwe zadanie. Obrońca głównego oskarżonego, mecenas Jan Woźniak, domaga się uniewinnienia. Wskazuje, że jego klient nie miał żadnego motywu, by zabić. Ponadto ciał ofiar do dziś nie odnaleziono. A co za tym idzie? Sąd musi mieć 101% pewności. Wystarczy 1% niepewności i powinien zapaść wyrok uniewinniający. Dlatego adwokat mecenas Marek Małecki mówi wprost. W tej sprawie nie mogę ukryć podziwu dla prokuratury, która zdecydowała się na sformułowanie i obronę przed sądem aktu oskarżenia. Szczególnie, że śledczy chcą też, by oskarżony zapłacił po 400 tysięcy złotych rodzinom ofiar księdza i tancerza. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. To historyczna, bo pierwsza taka wizyta prezydent Republiki Irlandzkiej przyjechał do Wielkiej Brytanii. Michaela Higginsa i jego żonę na dworcu w Windsorze niedaleko Londynu witała królowa Elżbieta II i jej mąż książę Filip. Potem w eskorcie gwardii karetami przejechali z gośćmi na Zamek Królewski.

Jest wielka konferencja prasowa, coś się mówi, no słowa, to już nawet nie papier jest cierpliwy, tylko po prostu to wszystko idzie w eter. I potem eksperci poważnie pochylają się nad tym, analizują każde słowo i jest wielkie nic. Tyle lekarz, a o zmianach w NFZ już za chwilę. Kościół latającego potwora spaghetti wygrał przed sądem administracyjnym i ma szansę na zarejestrowanie. Obiecujemy zbawienie. Wulkan piwa, stripteaserki, striptease i darmowy wifi. Nasza wspólnota zostanie zarejestrowana. Wszystko w maskach naszego potwora. Z wyznawcami jej makaranowatości porozmawiamy za kwadrans. Za pół godziny matka Polka feministka, która dziś spotka się z ojcem. Wyszedłem nieraz sam z dzieckiem na spacer. Jedną ręką trzymałem za wózek, a drugą ręką napędzają, tak? To ludzie z okien aż patrzyli, pokazywali palcem, że wózek pcha wózek, tak? Idzie jakaś matka z dzieckiem i nagle, o, pan jeździ na wózeczku, tak? A matka, cicho, nie jeździ. No ja się od razu zatrzymuję i tłumaczę, słuchaj, tak, jeżdżę na wózeczku, złamałem sobie kręgosłup, mam niedowład nóżek, nie mogę chodzić, dlatego muszę poruszać się na wózeczku. Z tym ojcem porozmawiamy za pół godziny. Po 17:00 Tomasz Gorazdowski opowie o pierwszych wrażeniach z Meksyku. Chihuahuas are great dogs to own. Chihuahua i gangi motocyklowe pójdą na pierwszy ogień, to za godzinę. W oczekiwaniu, to jest tytuł dzisiejszego reportażu. Minęło już 8 lat od największej katastrofy budowlanej w dziejach współczesnej Polski. W styczniu 2006 roku podczas wystawy gołębi zawalił się dach hali międzynarodowych targów katowickich. Zginęło 65 osób, ponad 170 zostało rannych. Trudno w to uwierzyć, ale wiele osób do dziś nie dostało odszkodowania. Na początku do życia miałam od początku 5% tylko. Wrócić do wszystkiego normalnie. 5% szans na powrót do życia? No. Dużo ludzi mnie pytają, dostałeś odszkodowania? I nie, nic komplet, ani do firmy, ani dla taty, ani dla mnie. Dostaliśmy odpowiedzi dwie od dwóch partii politycznych, plus dwie odpowiedzi od ówczesnych premierów, że niestety, ale no, nie mają pieniędzy, nie mają obowiązku dawać. No to było w 2006, w 2007 i w 2008. W oczekiwaniu. Reportaż o 18:15. Jeszcze jeden temat. Opowiemy o rosyjskich elitach niezgadzających się z polityką Kremla. To są ludzie, którym na sercu leży dobro Rosji, którzy są patriotami. To oczywiście Kreml nazywa ich i Władimir Putin osobiście nazywa ich zdrajcami, a konkretnie nacjonalzdrajcami. O tych ludziach opowiemy w trzeciej godzinie audycji. W Pulsie Trójki dziś gościem Beaty Michniewicz będzie Jaromir Sokołowski z Kancelarii Prezydenta, a tematem będą stosunki polsko-ukraińskie. Puls o 17:45. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową 22 i 7 trójek. Halinka rozpoczyna swój popołudniowy dyżur przy naszym telefonie w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl to adres mailowy. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant. De n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? En militaire comme il y en a mille exemplaires. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant. De n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose, tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? Minimal animal, mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. la fleur au fusil. Cette fleur, tout le monde l'a compris. Cette fleur, tout le monde le suppose. Cette fleur, c'est... Je vis la fleur au fusil. Cette fleur, tout le monde l'a compris. Cette fleur, tout le monde le suppose. Cette fleur, c'est... Cette fleur, c'est... To nasza piosenka dnia, a w trójce teraz Blues DNFZ. Zapraszamy do trójki. Miała być rewolucja, tymczasem okazuje się, że wielkich zmian nie będzie. Rok temu minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiadał likwidację centrali NFZ-u. Dziś z tych deklaracji na naszej antenie wycofał się wiceminister Sławomir Neumann. W studiu Izabela Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego nie będzie likwidacji centrali NFZ-u? Bo jak mówił Sławomir Neumann w salonie politycznym trójki, nie ma zgody na taką zmianę. Pomysł był szeroko omawiany w środowisku i nie zyskał większej aprobaty. Żeby przeprowadzić zmiany i żeby one były skuteczne i nie prowadziły do jakiejś rewolucji, do wielkiego chaosu, trzeba przeprowadzać je w miarę dużym konsensusie. Jeżeli nie ma na zgody na pewne rozwiązania, a są na inne, to lepiej skupić się na tych innych, gdzie można pozyskać partnerów do tych zmian, niż na siłę forsować rozwiązania, które naszym zdaniem są słuszne. No, z tego wynika, że resort stracił wiarę w słuszność argumentów Bartosza Arłukowicza, że likwidacja centrali NFZ-u jest konieczna. Przypomnijmy może, z jakim przekonaniem o konieczności zmian ponad rok temu mówił szef resortu zdrowia. Chcemy, aby w miejsce tego urzędu powstał urząd, który będzie nadzorował funkcjonowanie NFZ-ów regionalnych, który będzie pełnił funkcję kontrolną. Dzisiaj jest tak, że NFZ lewą ręką wycenia procedurę, prawą ręką ją kontraktuje, a potem sam tą lewą ręką się kontroluje. Chcemy, aby wycenę procedur przeprowadzano w Urzędzie Ubezpieczeń Zdrowotnych w niezależnej agencji. To wstyd, komentuje obecną decyzję ministerstwa Aleksandra Gielewska, dziennikarka, która od lat zajmuje się służbą zdrowia. Jej zdaniem takie ciągłe zmiany decyzji są nie na miejscu. Jeśli decydent polityczny mówi, że on wprowadza zmianę, to znaczy, że ją przygotowuje i przygotowuje ją kompetentnie. Ja osobiście cieszę się, że nie będzie eksperymentów na tym żywym organizmie, ale to jest wstyd. Likwidacji centrali NFZ-u nie będzie, ale za to będą zmiany w funduszu. Zmienia się rola funduszu jako tej jednostki, która wycenia wszystkie zabiegi czy operacje. To wyjmujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie chcemy, żeby płatnik sam sobie wyceniał te usługi. To będzie przeniesione do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Drugą ważną propozycją jest wprowadzenie map zapotrzebowania zdrowotnego, czyli takiego narzędzia, które pozwoli prowadzić regionalną politykę zdrowotną i marszałkom, i starostom, i wojewodzie. I tą niezależną instytucją, o której mówił Sławomir Neumann i która miałaby zajmować się wyceną świadczeń medycznych, zamiast funduszu będzie Agencja Oceny Technologii Medycznych, co zdaniem Konstantego Radziwiła, wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ale proszę zwrócić uwagę, że jej zadania są zupełnie inne. I tutaj jak gdyby zbliżenie z kolei między oceną technologii medycznych, czyli można powiedzieć oceną tego, czy dana procedura, lek, jakaś czynność ma sens w medycynie, czy ona powinna być w ogóle brana pod uwagę. I pomieszanie tego z wyceną może być troszkę niebezpieczne. O tym, że to krok w złym kierunku, przekonuje także dr Sławomir Wojciech Miziński, ekspert z Centrum Adama Smitha. Kwestia standaryzacji taryfikacji, czyli wyceny świadczeń zdrowotnych, powinna być w rękach innego urzędu, a mianowicie Urzędu do Spraw Standaryzacji i Wyceny Świadczeń Zdrowotnych. Nie może tego robić jedna instytucja, bowiem następuje tutaj po prostu zderzenie przeciwstawnych interesów. Ale w świetle tego, co stało się z pomysłem likwidacji centrali NFZ-u, pojawiają się wątpliwości, czy zapowiadane przez resort zmiany w ogóle zostaną wprowadzone. nauczeni różnymi konferencjami prasowymi, w czasie których minister zdrowia albo jego pomocnicy zapowiadali po pierwsze likwidację NFZ-u, po drugie dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Po prostu dopóki nie zobaczę tych projektów, to nie wierzę w to, że to są rzeczywiste jakieś, prawda, założenia do tego, żeby coś zmienić. Dla porządku dodajmy, że nie są to tylko to zapowiedzi medialne. Zmiany zapisane są w projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Można ten projekt znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. W tej chwili konsultowane są społecznie. O zmianach proponowanych kiedyś i dziś opowiadała Izabela Woźniak. Jak będzie, zobaczymy. What would I give for just a few moments? What would I give? Just have you near. Tell me you will try. Slip away somehow. Oh, I need you, darling. I need you right now. To był Krzysztof Ścierański. A propos tych agencji medycznych, chciałbym zadać tylko jedno pytanie. Po co jest Ministerstwo Zdrowia? Czy tam ktoś mógłby kiedyś wytłumaczyć? Bo to się tworzą nowe twory i taki jako słuchacz byłbym zainteresowany. Po co jest ministerstwo, czym ono się zajmuje? Ktoś panu za chwilę wytłumaczy. 22,7 albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Zapraszamy do Trójki. Pastafarianie to wyznawcy latającego potwora spaghetti, mają zasięg międzynarodowy. Także w Polsce członkowie tej grupy próbowali zarejestrować swoją religię, jednak odmówiło im Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Złożyli więc zażalenie. I dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję ministerstwa o niewpisywaniu wiary w latającego potwora spaghetti do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. W sądzie był Tomasz Jeleński. Sąd dopatrzył się uchybień w decyzji urzędników i stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. Co to dokładnie oznacza, wyjaśnia pełnomocnik przedstawicieli latającego potwora spaghetti, mecenas Dariusz Goliński. Ponownie będzie musiał rozpoznać sprawę organ, z tym, że w pisemnym uzasadnieniu wyroku będą wskazane wytyczne dla organu, co organ musi wziąć pod uwagę, rozpoznając sprawę po uchyleniu, i te wytyczne sądu będą wiążące dla organu. Zatem pastafarianie nie muszą składać kolejnego wniosku o rejestrację swojego kościoła, tylko ministerstwo raz jeszcze będzie musiało zająć się wnioskiem złożonym wcześniej. Mam nadzieję, że już teraz tylko będą sprawy formalne i nasza wspólnota zostanie zarejestrowana. Wszystko w maskach naszego potwora. A teraz słów parę o tym dość nietypowym kościele wyznawców latającego potwora spaghetti. Tak wyglądają dogmaty ich wiary. Oto fragment filmu z amerykańskiej strony Pastafarian. The flying spaghetti monster. Latający potwór spaghetti jest jedynym bogiem kościoła latającego potwora spaghetti. Jego wyznawcy zwani są pastafarianami. Ten Bóg jest skomplikowanym węglowodanowym bytem, składającym się z ruchomych oczu, dwóch mięsistych klopsów i niezliczonej ilości makaronowych odnóży. Jest on znany z takich dokonań, jak stworzenie wszystkiego, co istnieje, osobiste utrzymywanie grawitacji we wszechświecie i zainspirowanie do stworzenia obrotowego zraszacza do trawników. Pastafarianizm jest religią i jego wyznawcy powinni zostać zarejestrowani jako kościół, uważa Konrad Mostek, pastafarianin. Religia musi spełniać trzy podstawowe założenia. Musi krzewić wiarę wśród innych ludzi. No to krzewimy wiarę. Musi obiecywać zbawienie. No to obiecujemy zbawienie. I trzecią opcją jest to, że musimy dawać mit kreacji. No to mit kreacji też mamy. Do tego jeszcze pastafarianie wierzą, że potwór spaghetti jest niewidzialny i niewykrywalny, że stworzył świat pod wpływem alkoholu, a po śmierci zapewnia swoim wyznawcom m.in. striptiz w niebie. Wulkan piwa, striptizerki, striptiz i darmowe wifi. To jawne szyderstwo z chrześcijaństwa. Nie ma wątpliwości ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz warszawskiej archikatedry. Jest to rzecz z pogranicza ośmieszania, wyszydzania religii. Część osób traciła na pewno wrażliwość na uczucia innych ludzi i sądzę, że jeśli to jest na zasadzie, żeby po prostu dokopać ludziom wierzącym, żeby ludzi wierzących skrzywdzić, to ja jestem absolutnie przeciwko i myślę, że jednak prawo stanie po stronie tych, którzy rzeczywiście są obrażani i wyszydzani. Może już najwyższy czas, żeby tak to się stało. Do podobnego wniosku doszli eksperci i religioznawcy, którzy na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opiniowali wniosek pastafarian o rejestrację. Mówi rzecznik resortu Artur Koziołek. Ta religia ma formę tak zwanej joy religions, czyli mówiąc w skrócie nieco prześmiewczej religii, a nie bezpośrednio traktującej poważnie sprawy uczuć i religii. To chodziło o szyderstwo z chrześcijaństwa? Między innymi poruszono tam przede wszystkim takie wątki w tych opiniach, jakoby ta religia w sposób nie tyle szyderczy, co można powiedzieć prześmiewczy traktowała dogmaty chrześcijańskie. Sami pastafarianie zaprzeczają, że cokolwiek łączy ich z chrześcijaństwem i liczą, że w końcu ich religia zostanie oficjalnie zarejestrowana. A Ministerstwo Administracji poczeka na pisemne uzasadnienie dzisiejszego wyroku i zapewne z wnioskiem o zarejestrowanie kościoła latającego potwora spaghetti zmierzy się ponownie. W sądzie był dziś Tomasz Jeleński. Gdyby ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie, jak najbardziej 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, ale proszę pamiętać, by nie obrażać uczuć religijnych. So deep. co jest NFZ i różne tego rodzaju instytucje, więc one są po to, żeby dalsze, rzesze urzędaców miały pracę. Po nic innego, wiemy my, pracownicy POZ-u na dole całej drabiny medycznej. To był głos z dołu. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Jeszcze głos z trasy. Pan Miłosz jedzie trasą Inowrocław Strzelno, a tam ulewa, grad i burze. Burze generalnie przetaczają się przez zachodnią Polskę. Minęła 16.30. W trójce skrót wiadomości. Beniamin Filip. Jest poprawka umożliwiająca waloryzację świadczeń dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Ustawą podwyższającą świadczenia zajmuje się dziś Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Na posiedzenie komisji zaproszeni zostali rodzice, którzy w piątek zakończyli protest na korytarzu w Sejmie. Ustawa zostanie najprawdopodobniej przyjęta na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Senatu. Sytuacja w Ostródzie, gdzie po południu pękł gazociąg, już opanowana. Ewakuowano 20 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przez 2 godziny 7 zastępów straży pożarnej osłaniało to miejsce tak zwanymi kurtynami wodnymi. Z kolei pracownicy pogotowia gazowego zakręcili dopływ gazu. Prawdopodobnie rura została uszkodzona podczas prac budowlanych. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa potwierdza śmierć Doku Umarowa, przywódcy islamskich radykałów na północnym Kaukazie. To on przyznał się do zorganizowania wszystkich największych zamachów w Rosji w ostatnich latach, między innymi na moskiewskie metro w 2010 roku czy na lotnisko Domodjedowo w 2011. Dyrektywa o przechowywaniu danych osobowych uchylona. Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że jej przepisy naruszają podstawowe prawa Europejczyków, między innymi do prywatności. Wspomniana dyrektywa z 2006 roku dotyczy przechowywania danych przez operatorów telekomunikacyjnych w celu zapobiegania i ścigania poważnych przestępstw, zwłaszcza przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu uznał jednak, że przepisy te za bardzo ingerują w prawa do poszanowania życia społecznego i do ochrony danych osobowych. Ponadto sędziowie uznali, iż fakt, że dane przechowywane są i wykorzystywane bez informowania o tym abonenta lub użytkownika, może wywoływać poczucie, że życie prywatne tych osób jest pod stałym nadzorem. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Bruksela ma teraz dokładnie przeanalizować wyrok i zdecydować, co dalej. W skrócie to tyle w serwisie o 17.00, między innymi o kłopotach województwa mazowieckiego, którego konta zajął komornik. W zachodniej części kraju dużo burzowych chmur. Burze przesuwają się z zachodu na wschód. Wieczorem i w nocy wszędzie chmury, opady, a na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie burze. Temperatura od 4 stopni na zachodzie do 9 na wschodzie, to w nocy. Jutro w ciągu dnia chłodniej niż dziś, to sporo, od 9 do 12 stopni w całej Polsce. Jutro zdecydowane pogorszenie pogody, będzie pochmurno i deszczowo. Nad morzem do tego silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na Ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy Ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają Cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skodę Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę, w sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rozumiem, że jeśli religię Pastafarian uda się zarejestrować, to za obrażanie uczuć religijnych wyznawców potwora spaghetti również będzie można pociągnąć do odpowiedzialności w imię prawa. Pyta pan Piotr, no jeżeli uda się zarejestrować, to chyba tak. Shake the dust behind you. This Jak to jest z tym, że jednocześnie nasze państwo rzekomo jest świeckie i zajmuje się takimi jakby sprawami jak uznanie, czy dana religia jest, czy nie jest prześmiewcza, to jedna rzecz. A druga rzecz, mam wrażenie, że część kapłanów zwłaszcza ma patent na prawdę i jakby nie dopuszcza myśli, że inni mogą wyznawać cokolwiek innego. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Matka Polka, feministka. Jak sama nazwa mówi, matek jako gości u Matki Polki, feministki jest zdecydowanie więcej, ale zdarzają się i tacy bohaterowie jak ten dzisiejszy, czyli ojciec i to wspaniałej trójki dzieciaków. W studiu Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojciec nieprzypadkowy. No jak każdy gość, ale tym razem rzeczywiście sam mówi, że ludzi trzeba edukować, więc trochę z jego pomocą poedukujemy. Paweł 18 lat temu miał wypadek, jeździ na wózku, jest tatą maluchów, bo dzieci w wieku 6, 4 i 2 lat. Tatą, który z dziećmi robić może wszystko, chociaż, jak sam przyznaje, nieco wolniej. Zbiegałem po schodach, posiedziałem się i uderzyłem w kant schodka. I coś nie wytrzymało, nie pamiętam co. Przez tyle lat człowiek się zdążył przyzwyczaić. Wszystko od początku musiał się uczyć od nowa. Poruszać się na wózku, ubierać się, rozbierać, kąpać się. Uległem jakiemuś wypadkowi, ile można siedzieć czasu płakać, biadolić się przez okno, patrzeć jak koledzy grają w piłkę czy coś robią. Miałeś taki etap, że patrzyłeś przez okno? Tak. bo nie umiałem jeszcze po schodach ani zjeżdżać, ani wjeżdżać. Szeroki wózek miałem, nie miałem wózka aktywnego, tylko miałem zwykły taki ortopedię, która 20 kg ważyła. Jak usiadłem na wózek, to dużo kolegów się odsunęło. To jest taki moment, że sprawdza się, kto rzeczywiście jest przyjacielem? I tak, i nie. Zacząłem z nimi rozmawiać, mówię, czemu nie przychodziliście, jak ja potrzebowałem pomocy. Sami mówili, nie wiem jak ty zareagujesz, jak my zareagujemy, o co ciebie pytać. Dopiero po jakimś czasie zaczęli znowu wracać. Pamiętasz moment, kiedy się dowiedziałeś, że zostaniesz tatą po raz pierwszy? Oczywiście, że tak. Nagle takie szczęście mnie ogarnęło, że człowiek nie wiedział, co ma zrobić. Czy zacząć fikołki robić, czy zacznę latać. Nie każdy wózkowicz może mieć dziecko, a to nagle ja na wózku dowiaduję się, że jestem tatą, tak? Wszystkie marzenia nagle się zaczęły spełniać. Po odcięciu pępowiny to pierwsze dziecko trzymałem na ręku niż żona. Pielęgniarki dały mi do podtrzymania, dopiero żonie położyły na piersi. Od początku bycia twojego tatą miałeś takie poczucie, że ludzie się patrzą na ciebie, jak idziesz na spacer z dzieckiem? Do tej pory tak jest, że się patrzą. Bywało tak, że wyszedłem nieraz sam z dzieckiem na spacer, czy to na rowerku z takim kijem, tak, czy na wózku. Jedną ręką trzymałem za wózek, drugą ręką napędzałem. To ludzie z okien aż patrzyli. W samochodach to mało co stłuczki nie zrobili, bo tylko po hamplach i pokazywali palcem, że wózek pcha wózek, tak? Przez tyle lat jestem na wózku, patrzę się trochę inaczej. Trzeba ludzi trochę edukować takich rzeczy. No wiadomo, u nas jak coś jest nowego, to zawsze się każdy spojrzy. Ktoś będzie miał czerwone włosy, ktoś się za nim obejrzy. Jedzie wózkowicz, ma dzieciaka na rękach, czy na kolanach, czy pcha wózek. Tak samo się ludzie obejrzą. Nieraz jest tak, że stanę, zatrzymam, wytłumaczę się. Idzie jakaś matka z dzieckiem i nagle, o, pan jeździ na wózeczku, tak? A matka, cicho, nie jeździ. No ja się od razu zatrzymuję i tłumaczę, słuchaj, tak, jeżdżę na wózeczku i nagle między nami jest rozmowa. Co mówisz? Różnie, na przykład dzieciak powie na przykład, dlaczego się poruszasz na wózeczku, no to mu tłumaczę, że złamałem sobie kręgosłup, mam niedowład nóżek, nie mogę chodzić, dlatego muszę poruszać się na wózeczku. Aha. Chyba, że dzieciak ma jakieś inne jeszcze pytania, wtedy odpowiadam na jego pytanie. Masz takie wrażenie, że dzieci są... Dzieci zadają takie zwykłe, proste pytania. One chcą się dowiedzieć? Bezpośrednio, tak. Bezpośrednio walą prosto z mostu pytania. Nie tak jak dorosły człowiek, że owija bawełnę, albo uda, że tego nie ma. Dzieci są takie, że bezpośrednio prosto z mostu walą pytania. To ci bardziej odpowiada? Tak. To jest lepsze niż owijać bawełnę. Trzeba osoby edukować, że jesteśmy takimi samymi ludźmi. To, że podasz mi rękę, nie znaczy, że zaraz usiądziesz na wózku, tak? Myślisz, że ludzie tak myślą? Tak, niektórzy tak myślą. Że niepełnosprawnością można się zarazić? Tak, tak myślą. Niektórzy ludzie tak myślą, że niepełnosprawnością się można zarazić. No tak jest. A twoje dzieci pytają? Nie, teraz już nie pytają. Wcześniej wiadomo, że pytały się, tata, co ci się stało? A były takie sytuacje, że próbowałeś, jestem mamą małych chłopców, że próbowali ci uciekać gdzieś? Nie. Wytłumaczyłem na początku, że masz się słuchać, masz być w pobliżu. Ze mną jak wychodzą dzieciaki jest trochę inaczej niż jak wychodzą z matką. Niektóre rzeczy jest trochę ciężej wykonać, ale nie ma problemu. Nawet jak w piłkę pograć czy coś, no to już mam wtedy trudniej, bo nie kopnę piłką, tylko muszę rzucić ręką, ale też daję radę. Aktywny Paweł, czyli Kamyk, jest instruktorem w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, a mnie ciekawi, czy państwo wiedzą, jak zachować się, kiedy dziecko zapyta o osobę niepełnosprawną, albo może jak się państwo zachowują, kiedy dzieci pytają. Proszę pisać matkapolka@polskieradio.pl i na facebookowej stronie Matki Polki Feministki. Zresztą polecam facebookową stronę, bo tam zobaczą państwo, jak Paweł pokonuje na wózku schody. Dziękujemy bardzo. Joanna Mielewczyk czeka na listę od państwa. Dziękuję. Tak jest, dziękuję. W zupełnie innej sprawie napisała pani Marta. Jestem pastafarian i bardzo się cieszę z dzisiejszego wyroku. Niech makaronowa macka będzie z wami. W tej samej sprawie list od pana Piotra z Warszawy. Ja jestem w sytuacji szczególnej, ponieważ nie wierzę w latającego potwora spaghetti bolognese. Nie wierzę też w kilku innych panów. Założycielami religii i bóstwami są głównie panowie. Dlaczego sytuacja jest wyjątkowa? Bo LPSB nie wymaga ode mnie wiary, więc nie wierzyć w niego mogę bez strachu, że mnie skrzywdzi. Inne religie grożą mi piekłem, cierpieniami i wszystkim, co najgorsze, jak się nie dostosuję. Ale ten gość jest w porzo. Niewiarę w niego polecam wszystkim, napisał pan Piotr z Warszawy. To w sprawie pastafarian. 22 i 7 trójek. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm. Nonsensu rytm. Nonsensu rytm. Nonsensu rytm. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu dym. Nonsensu dym. Nonsensu dym. Nonsensu dym. spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłanie spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie. Nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie. Przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną. Przychylne moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. Krzysztof Napiórkowski, Tango Nonsensu. Tu trójka za 12 minut, godzina 17. Zapraszamy do trójki. A teraz o tym, co dzieje się na Ukrainie. W Doniecku jest Piotr Pogorzelski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. W Doniecku wciąż trwa okupacja administracji obwodowej. Okupowany jest także budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Ługańsku. Ty jesteś w Doniecku, w centrum miasta. Co się w tej chwili dzieje? No to znaczy, jeżeli powiedzieć o centrum miasta, to w centrum miasta właściwie nie dzieje się nic. To centrum żyje zwykłym swoim codziennym życiem. Teraz właśnie kończy się dzień pracy, czyli właściwie wszyscy wracają do domów. Ta manifestacja odbywa się troszkę z boku głównej ulicy Artema. Tam jest dość duży budynek, mniej więcej 10-12-piętrowy administracji obwodowej i właśnie on został zajęty przez separatystów. Przed budynkiem mamy cały czas około 1000-1500 demonstrantów, którzy wyrażają swoje poparcie dlatego, żeby Donieck, obwód doniecki oddzielił się od Ukrainy i wszedł w skład Rosji. W tej chwili jest tam także milicja ukraińska, bo pojawiają się na razie tylko informacje o rozmowach, ale są także argumenty za siłowym przejęciem budynku. Tak, to tutaj się dużo o tym mówi właściwie od wczoraj albo też od dziś, ponieważ dziś nad ranem ukraińska milicja pokazała w Charkowie, że jest w stanie zwolnić taki budynek, właśnie budynek administracji obwodowej. Tam zatrzymano 70 osób, zrobiono to siłami oddziałów specjalnych, Jaguar. Podobno bez innego wystrzału udało się ten budynek odzyskać. niewykluczone, że z czymś takim będziemy mieć do czynienia także tutaj w Doniecku, z tym, że na pewno do tego nie dojdzie w dzień, jeżeli już, to będzie to w nocy. W Kijowie zapowiedziano dziś także, iż Ukraina jest gotowa do rozmów z Rosją w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio z pośrednikami. No tak, no to jest właściwie stałe stanowisko ukraińskich władz, że są gotowe do rozmów z Rosją, z tym, że Rosja stawia takie warunki, których Ukraińcy nie mogą przyjąć. Między innymi właśnie chce zmiany ustroju państwa z unitarnego na federacyjny. To jest właśnie to, czego domagają się tutaj demonstranci. Więc to już rodzi podejrzenia, że część tych demonstrantów jest sterowanych właśnie przez Rosję. O tym, jak to wygląda z punktu widzenia... Piotr Pogorzelski z Doniecka, dziękuję bardzo. O tym, jak to wygląda z punktu widzenia Rosji, Maciej Jastrzębski, który jest w Moskwie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ukraina jest gotowa do rozmów. Rosja, jak deklaruje, także jest gotowa do rozmów w sprawie Ukrainy. Tyle, że stawia warunki. No tak, rozmowa jest... Tak, gotowa jest Rosja do rozmów. O tym mówił także we wczorajszej rozmowie telefonicznej Siergiej Ławrow, kiedy połączył się z sekretarzem, amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerrym, i wtedy także padła propozycja, aby zorganizować takie spotkanie, rozmowy z udziałem przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Rosji. I tak jak wspomniał Piotr, Rosja zaczyna stawiać jednak warunki, na jakich takie negocjacje mogłyby być prowadzone. Moskwa chce, aby Ukrainę reprezentowały delegacje wszystkich regionów, w tym południowych i wschodnich. W opinii Ławrowa nie powinni to jednak być ani urzędnicy, ani oligarchowie. Przypomnijmy, że część oligarchów stanęła po stronie władz. Niektórzy nawet z nich pełnią bardzo wysokie funkcje państwowe w regionach wschodnich Ukrainy. Są kandydaci na prezydenta wysunięci niemal przez wszystkie partie polityczne. To cytat z ministra Ławrowa, który dzisiaj powiedział dziennikarzom, że właśnie kandydaci na prezydenta z poszczególnych regionów mogą brać udział w tych negocjacjach. Siergiej Ławrow liczy również na to, że władze w Kijowie poczekają z nowym projektem reformy konstytucyjnej do międzynarodowych negocjacji, aby nie stawiać przedstawicieli zwaśnionych regionów przed faktem dokonanym, że na przykład oni rozmawiają o kształcie państwa, o tym, jak zażegnać kryzys ukraiński, co zrobić z regionami, albo ewentualnie wszyscy dyskutują nad projektami zgłaszanymi przez Rosję, czyli federalizacji Ukrainy, a tymczasem już jest jakaś nowa konstytucja opracowywana, głosowana, dyskutowana w Radzie Najwyższej Ukrainy. No więc takie warunki jak na razie stawia Rosja. Tymczasem przy granicy ukraińskiej wciąż skoncentrowane są dość duże siły wojsk rosyjskich. Chciałem zapytać ciebie o nastroje rosyjskiej moskiewskiej ulicy, bo kiedy Rosjanie przejmowali Krym, to rosyjska ulica mówiła tak, to jest dobry ruch. A co Rosjanie, tacy zwykli Rosjanie, myślą na temat ewentualnego wkroczenia wojsk samoobrony rosyjskiej na wschodnią Ukrainę, bo taki scenariusz też gdzieś leży. Najkrócej mógłbym powiedzieć: Krym tak, wojna nie. Takie są nastroje w Rosji, choć z tym konfliktem zbrojnym, który przedstawiany jest w Rosji nie jako ewentualna wojna, ale jako interwencja zbrojna, która mogłaby uratować życie wielu rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy, zażegnać niepokoje, zapobiec rozlewowi krwi na Ukrainie. Jeśli z takiego punktu widzenia Rosjanie będą patrzyli na te wydarzenia, to oni również są za taką interwencją zbrojną, i to całkiem spora część Rosjan biorących udział chociażby w ostatnich sondażach, bo to się różnie waha, od 76% nawet do 90% Rosjan popiera obecną politykę Władimira Putina i władz Rosji w stosunku do Ukrainy, mówiąc, że przede wszystkim trzeba zatrzymać wroga, jakim są faszyści i banderowcy, którzy za chwilę mogą stanąć u naszych granic, więc tego typu hasła padają. Ale wspomniałeś o mobilizacji wojskowej na granicach z Ukrainą, która bardzo niepokoi nie tylko samych Ukraińców, ale także nas w krajach Unii Europejskiej, członków Paktu Północnoatlantyckiego. Otóż co dziwne, dzisiaj rosyjskie MSZ na przykład wezwało do natychmiastowego przerwania przygotowań wojskowych, które mogą doprowadzić do wojny domowej. Według naszych informacji, tu cytuję z tego oświadczenia, do regionów południowo-wschodniej Ukrainy, w tym do Doniecka, ściągane są oddziały wojsk MSW i Gwardii Narodowej, w tym bezprawnie uzbrojonych bojowników organizacji prawego sektora. Więc z jednej strony stawiamy czołgi i wozy opancerzone, wyprowadzamy kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset tysięcy ludzi na poligony, by ćwiczyli, i w ten sposób wywieramy presję na środowisko, na opinię międzynarodową, ale przede wszystkim na Ukraińców, którzy mieszkają we wschodnich i południowych regionach Ukrainy, a z drugiej strony nie podoba nam się, że ktoś na swoim terytorium... Rosyjscy mówią, nie podoba nam się, że ktoś na swoim terytorium chce zaprowadzić porządek. Dziękuję bardzo.